سورة الطه درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. إذ تمشي أختك نكلا تروان وخورستا فتقول هل أدلكم نووي ويچ آياز أخيم تاسوتا على من يكفله آغسوك چيزي مدار بشدد. فرجعنا كانوا واپس كرمنغا تالرا إلى أمكا مورستاتا كي تكر عينها دي دپارا چي خيستر گيخ پلي ولا تحزن أو خفنشي، وقتلت نفسا او تا قتل کیو نفس لرا فنجیناک من الغمی نخلاص کمنگتا لرا دغمنا، وبتناک فتونا او ازمائشونا وکرمونگ پتا باندی ازمائشونا، فلبثت سنینا ندرنگ دی تیر کو سکلونا فی اهل مدینا فاغا مدین والاو سکا، ثم جئت على قدر يا موسى بياراغ لتو پانداز زمن اي موسى. واقعات موسى عليه السلام شروع دا او پده كي عبرت او سبق دا آغا چا دا پارا صوب چه دا الله تبارك وتعالى دا دين دا مسئله دا پارا دعوت او تبلیغ چلي ناغي تبك تسلی ورکي چه اگورا موسیٰ علیہ السلام معنی سمر سختی راغلی دی خو سرد سختونا اگر دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا مسئلے پر سولو کی سکسم لسستیاں ندا کرے او نو اگر دا اگر مسئلے نمخڑو لی دی او نو اگر دا اگر مسئلے نکلار شوی دی دا غرنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین اگر حق مسئلہ اگر سول فکار دی. نواکیا دا موسیٰ علیہ السلام شروع وا چی کلا دا بنی اسرائیل و بچی با پیرعون وجل، نو پا دا وقت کی دا موسیٰ علیہ السلام مور ام پا دی یرکی وا چی یر بچی رالا قتل نکی بچی رالا اونو وجنی، نو اللہ تبارک و تعالی ورلا مور تا پزڑکی وا چول چی دی پا سندک کی او سندک بیا پا دریاف کی او دریاب بواخلی دی سندک لرا او خاص د آغا چا پا کور بیدانه نکم چی آغا کور د پیرعون دی او پا آغای که با دا دا تربیت او دا دا ساتنه کیگی چی دا فتحوله گی چی اللہ تبارک و تعالی کم اندازا او کم قدرت تی او دا اللہ تبارک و تعالی کم اختیارات تی پا آغای که دا چا اختیارات نشی چلی دی، نو دا دی وجه نا چه سنگ دا سندق اغی دریاب تاو غرزو او دریاب اغستو، نو پا دا غطیم که مور دا موسیٰ علیہ السلام دی خور تاو لوی لکه سورة القصص کی او لسم نمبر آیات کی براشی، وقالت لی اختی ہی ویوی خور دادتا قصی ہی ورپسی ورپسی زا فبصورت بی نو قتل بکول دی پدی سندک سرا پدی موسیٰ علیہ السلام سرا عن جنوبن دا اڑخنا وهم لا يشعرون او دوی نفویدل خوری و سر روانوا مور ورطاوی چی زو سر انزکوی ازتمشی اختو کا کل چی روانوا خورستا چی سنگتو دریاب کی روانوی دا غسی پا غالا باندی اغا روانوا فتقولو، نو چی کل تا دریاب اغا پا لختی مانی دا پیرعون کورتا وردن نشوی او اغیی چکم دی پا طرف مانی اغا سندق او غرزو ال تا اغیی سندق چکولاو که دا پیرعون بی بی پا اغیی که اس معشوم دی، نو پا دغا ٹیم که دغا معشوم چې کله فرعون ته پته ولګېدا هغه وی اسنه چې دا زما غ دښمنی هغه وی نه دا به مونږ خپل بچی کو خپل سترګې به پیخو او الله تبارک وتعالى محبت وغورځو نو په دماندې د صد وجی چې الله تبارک وتعالى یو سیس حفاظت کې ساتل غواړي کټول دنیا بل طرف ته شي ها خواغله سن شي کولی ولې چې د الله تبارک وتعالى ذات هغه داسې ذات چې هغه طاقت ور دی او هغه زور ور دی او دا هغه حکم چلیږي او مونږ ټول چې د الله نه علاوه څومره دي ټول د الله تبارک وتعالى مخلوقات ته او د الله تبارک وتعالى ته عجزا او الله تبارک وتعالى ته محتاج دي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى په دې باندې هغه محبت لکه څنګه چې تیر آیات کې ویلي والکیتو علیک محبتا منی او غرزولی او مونږ په تا باندې مینه د خپل طرف نه نو د دې وجنه هغه خور ورته وی چې زه تاسو ته وخیمه هغه څوک چې کپالت ته د وو کی ذمہ داری به د واخلي او دله به پی ورکی ولی چې موسی علی السلام د چاپای ناغستل الله تبارک وتعالى هم دغه سورۃ القصص کې دولسم نمبر آیات کې وی وحرمنا علیه المرادع او بند کړی ما په دما نه ته اغستل پای اغستل ها د نور خوزو نو د چاچی بسینې ته غورځو پای به موسی علی السلام ناغستې ناغه خور د دو ولاړه وا ورته وی زتا واست هغه سوکو خیم چې د کپالت او د ذمہ داری واخلی نو الله تبارک وتعالى وی وګوره څنګه خپل مور ته واپس کړي ځکه چې الله تبارک وتعالى ور سره په سورۃ القصص کې اوم نمبر آیات کې راځي چې ان رادوه الیک مونږ به واپس کو دی موسی علی السلام لرتا تا وجاعلوه من المرسلین او بګرزو مونږ دلاره د پیغمبرانو نه نو یو وعده چې تا ته به واپس کوم دویم وعده چې پیغمبر به تی جوړوم نو هغه وعده الله تبارک وتعالى وی چې دا الله وعده وا چې زبای تا ته واپس کوم نو ګور څنګه الله تبارک وتعالى ول تدبیر برابر کو او هغه مور ته هغه واپس کیږي او هغه مور په خپل سترګې یخی او دارنګي د بچا په کور کې چې کوم نه ها صرف مور یوې چې هر دی بس ځان سره بوزم او بیا چې تاسو د پاره به راولو ها خو یې به ما سره نو هغه کرب بوتا او راوستو او دارنګي د مور پای به غستې نو ځکه الله پاک کوئی پرجعنا ک الی امک نو واپس کړی مونږه تعالی را مور ستا تاسو په مور تا کای تکرع عینها د دې لپاره چې اخی او چې اخی سترګې خپلې ولا تحزن او خپنی شي وقتلت نفسا او تا قتل ک یو نفس لرا فنجیناک من الغم نو خلاص ک مونږه نجات درک تعالی را مونږه تعالی را د غم نه وفتناک فتونا او ازمایشونه وکړه مونږ په تا باندې ازمایشونه څنګه چې د موسی علی السلام برابر ځوانۍ ته نږدې کېدو او مضبوط شو په دغه ټیم کې پلار کې او دوه کسان دي چې غیر یو بل سره جګړه کولې یو بنی اسرائیلی او بل کیپتی وو نو هغه بنی اسرائیلی موسی علی السلام ته آواز وکړ چې دا سړی خو ما معنی ضرور دی او مال تکلیف راکئ موسیٰ علیہ السلام لڑو اغلی سکور کو او چی سکور کولو سرا اڑو اغا ساب رغنکو سڑے مرشو نو فدغا ٹیم کی اللہ تبارک و تعالی وی تا یو نفس وجلیو فنج جائی ناکا من الغم میں نو منگا خلاص کو تعالی را دا غمنا وفتن ناکا فتونا او ازمائشونا اکڑا منگ پتا بانی ازمائشونا سمر ازمائشونا حتی دا چی موسیٰ علیہ السلام تا پتاو لگی دا چی اس فرعون او د فرعون ملګری او د فرعون خلق مارانیوی او لپلند لار مانی او کس لړ چې زتا ته نصیحت کوون کې موزه خلق را جمع شوی دی استاد مرګ بندوبست کوي موسی علی السلام د اغه زینا وګوره مصر ته وګوره او مدین ته وګوره چې د سور رزو د سورو شپو مزلې دغ کسي بغیر د سه تنظیم نه موسی علی السلام د اغه زینا روان شو او زی پلار باندې چې څومره وخت څومره ټایم به تیر کړي سبې خوړلي سبې نه کړي او هغه ټول پیاده لار وا نو سره سورلي نو سره سشي او هغه مدین ته رسی الله تبارک وتعالى وي او بیا په مدین کې لس کاله د شعیب علی السلام سره هغه بيزي سره نو امتحانونه مې وکړ پتا باندې امتحانونه او دارنګ امتحان ته وګوره چې څنګه الله تبارک وتعالی راتلونکي آیاتونو کې راځي چې څنګه الله تبارک وتعالی یې لیږي د فرعون ته، نو خزه او بچی بیا چې کم دینو پاتې کیږي دا سمرا. خو الله تبارک وتعالی د دین لپاره د پیغمبرانو هغه وګوره قربانو ته چې هغې بیا بال بچ ته نه دي کتلې. ابراهیم علیه السلام ته وی هاجر او د هاجر او استاذ وی اسماعیل علیه السلام دا په بیت الله کې پرېږده او د سو ورځو صرف کجورې الغونې او بهیې ورسره پرېښودې. نه غال دی هغې کې انسان و، نه په هغې کې زراعت و، نه په هغې کې لنګه وه، نه په هغې کې سو خوش بیابان و. خو د الله د حکم تعمیل هغې به برابر برابر کو. نو د دې وجې نه هغه خپل ښځه خپل بچی چې کوم دی په خوش بیابان کې پرېږدي. نن الحمدلله وګوره د هغې هغه طریقې چې خلک د حج دپاره ځي الله تبارک وتعالی د قیامت ته پورې چې قربانۍ پیغمبرانو او د پیغمبرانو بیبیانو او د پیغمبرانو بچو ورکړي دي، الله تبارک وتعالی وګوره د ټول عمر دپاره د هغې هغه یادګار څنګه وګرځو. نو د دې وجې نه په تا باندې ما امتحانات وکړو. امتحانات فلبست سنین فی اهل مدینه، او تا درنګ تیر کلونه په مدین والو کې. نو درنګ تیر کتا س کلونه په مدین والو کې باغا اوسیدونکې د مدین والو کې. ثم جئت علی قدری یا موسی، بیا راغلی ته په اندازه زمونږ ای موسی علیه السلام. الله تبارک وتعالی چې کوم وخت مقرر کړي د هغې وخت مطابق تا خپل وخت تیر کړه. ته کاله هغه ته وی که لس کاله دې تیر کړ، موسی علیه السلام لس کاله تیر کړي دي. نو د دې وجې نه د هغې نه پس ته په یو اندازه باندې زمونږه را روان شو د هغه ځای نه. واصطنعتک لنفسی، او چون کړې مونږه تا لرا د پاره د خپل پیغام، د پاره د خپل نفس، یعنی الله تبارک وتعالی د خپل ځان د پاره نه چون کول څه مطلب؟ چې تا له زه خپل پیغامات په در کوم او زما پیغامات په ته خلکو ته رسای، هغه امت ته به رسای. نو ما ته چون کړې د پاره د پیغمبرۍ، د پاره د خپلو پیغاماتو چې زما پیغامات په خلکو ته رسای. اذهب انت، لاړ شه ته واخوک او ورور ستا. بی آیاتی، زما په آیاتونو باندې. ولا تنیا فی ذکری، او سستیا مکوئ زما په یادولو کې. الله تبارک وتعالی ورته وی ته او ستا ورور زی لاړ شئ زما په دې نخو سره، زما په دې معجزو سره. یو معجزه الله تبارک وتعالی ولا د همسا ورکړه، او بل معجزه اول الله تبارک وتعالی د ید بیدا ورکړه، او نور چې کوم نه معجزې دا غي ذکر مونږ په سورۃ الاعراف کې په تفصیل سره کړو. کسوک التبیا قتل غواړي زمونږ په تیر درسونو کې دا غي پوره تفصیل موجود دی چې هغه معجزې الله تبارک وتعالی د فرعون په خلاف باندې موسی علیه السلام لور کړی وي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وی لاړ شي زما په دلایل سره، او سستیا مکوئ زما په یادولو کې. اذهبا الی فرعون، او لاړ شي فرعون ته. انه دا فرعون چې دی توغا سرکشی کړی دا، لاړ شي فرعون ته او هغه ته مسله بیان کړي، او هغه ته د الله تبارک وتعالی د توحید مسله وښایي چې موږ د الله تبارک وتعالی د طرف نه استازي یو، او تعالی دعوت درکوم چې د الله د وحدانیت ته مسله موږ سره ومنه. الٰه چې کوم دی هغه هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي. د دې وجې نه د نبی علیه السلام نه مخکې هم فی در پی الله تبارک وتعالی وخت په وخت باندې حق فرض دنیا ته رالیږلي دي. اگر که پیغمبران بنو خدا سے اکبرز دی دنیا تا دی نبی علیہ السلام نمخ کی اومہ ہاں چی نبی علیہ السلام دی او صحابی نا تپوس کئی ورتوی تا عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل تا لی دلیو، اغاوتوی او ما لی دلیو چی وینی تے بائی دی او خلکو پکانو ما نیوشتا، ولی زید بن عمر بن نفیل اغاو دی توحید مسئلہ کولا. دا دی وجنا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ په قرآن العظیم کې هغه 949 صفحه باندې هغه اشعار د هغه وخت نقل کړي دي، او هغه وایي هغه اشعار د هغه وخت چې هغې په هغه اشعارو کې د الله تبارک وتعالی د دین او د الله د پیغمبر د موسی علیه السلام هغه صفتونه یې کول چې الله تبارک وتعالی فرعون ته موسی او هارون علیه السلام لیږلي وو. نو هغه وایي لیکلي دي وانت الذی من فضل من و رحمت باعثت الى موسی رسولا منادیا، یا الله ستا خپل فضل او احسان وکو چې موسی دې استازي ولېګو، او فقلت له فذهب وهارون فتوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا. تا هارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام ته وی چې لاړ شي او فرعون ته د الله تبارک وتعالى د توحید مسله بیان کړي، ځکه چې اثر کش شوی دی. فقولا له انت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي، ورته وایا دا باندې چا کړي دي چې دا ولاړ لري بغیر د سستونو نه، بغیر د سو دله د ټیک ور کولونه، او کنه دا پخپل اسی او درې دلې دي. وقولا له انت رفعت هذه بلا عمد ارفق اذن بك بانيا، ورته وای دا بیستونو اسمان چې ولاړ لري دا چا او درولې دي، ایا دا تاو چت کړی دی. وقولا لو انت سويت وسطها منيرا اذا ما جنه الليل هاديا، دا د سمکه او د اسمان ترمنځ چې تور شپشي دا دیوی چا بل کړی دی، دا استوري چا بل کړی دی، دا سپوږمې چا بل کړی دا دې تتن ګوري ها دا چا کړی دی نو غزاد او په جنا. وقولا لو من يخرج الشمس بكرتن فيصبحما مست من الارض داهيا، ورته وایا چې نور دا سترګه څوک راخیږي او چې څنګه سهار وختي کې دا راوخیږي وګوره پس مکه باندې څنګه رڼا جوړ کی. وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ورته وایا هغه وچه دانا پلمدو خارو کې څوک ولا طاقت ورکی چر تیغه راوزی دا غینا، او بیا هغه تکش نشی هغه داسی چې هوا راځي خوځي را خوځي، آیا دا چا د دې وچ دانې نه پیدا کړی دی. ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آیات لمن كان واعيا، او چې څنګه غینا دانی ونیوي نو دا غي په سرونو کې هغه دانو تا هغه میو تا وګورا چې غي په خپل سرونو کې نیولې دي، نو په دې کې دا غا چا د پاره عبرت ته او سبق ته چې دا عقل نه کار اغستی شي دا کارونه چا کړی دي. ناغ الله او پیجنا اغه الهو پیجنا، نو د دې وجنه ورته وي اذهب انت واخوك بآياتي لاش تا اوس ارور زما په دلایل سره، ولا تنيا في ذكري او سستیا مکه وي زما په یادولو کې، اذهب الى فرعون لاش شي دواړه فرعون ته انه طغى د سرکشي کړی دا. فقولا له قولا لينا ويدت وينا پستا نرمه، لعله يتذكر خامخاچ دي نسيت واخلي او يخشى يويريغي، څنګه چې لړشي د الله تبارک وتعالى د دین مسله ورته بیان کړي، خو اخلاق به نرم او دارنګ خبره به نرمه او جبه به نرمه خوځي، زګه چې د دعوت ورکون کی سړی حق په بیانای اوس که په حق بیانول سو خپکیږي چې داستا اخلاق نه دی، نو بیا دغه سړی په مسله نه دی پوا، نو دی ورورو پوا کوي چې اخلاق خو به الد ما خنی چې زتا ته کنزل کوم، زتا سره جنگ او جګړه کوم، زه خود الله تبارک وتعالى د دین حق مسله تا ته بیانوم، اخوا کدا پتا باندې سخت لګي او د دې د وجنه ته زما اخلاق ته نسبت کوي دی چیرته ته سختی کوي، نو دا سختی زما د طرف نه نه ده، ځکه چې دا د الله تبارک وتعالى حکم دی. خو ته په خبرو کې او دا رنګي په دعوت ورکولو کې او دا غسره په معاملاتو کې با د خو اخلاق نکار اخلي د دې لپاره چې دی نصیحت واخلي او یریږي د الله تعالی نه. قال نوویل موسی او هارون علیہ السلام ربنا ارب زمنگا اننا نخاف من یریگو ان یفرط علینا، چې دی با زیاتی او کی پمنګ باندې او ان یتغا یا سرکشی بو کی زمنگا خبرتا او زمن خبرتا د غوږ کې خودو نمخ کې مخ کې اسنا چې هغه زمن د خبرینا خلاف شروع کی او غوږ ورته کینی دی او غصه شي، نو یو خدا چې په موږ باندې به زیاته وکي یا دا چې ستا په شان کې به ګستاهی وکي، نو اصل مقصد به د مسلې چې کمی هغه به پوره نشي، نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى ورته فرمای قال او فرمایل الله تعالی لا تخافا مې یریږئ اننی زچیما معکما تاسو سره ما اسمع واراز اورم او زوینم زما امداد بد تاسو سره او زه چې تاسو داغه د دعوت ورکولو د پاره د دومره سلطنت په خلاف مانی د ودرولو د پاره لېګم نو دا نه چګنې تاسو سره به زما امداد تاسو سره به زما امدادی او یریږئ ما د الله تبارک وتعالی د دین مسله ورته بیان کړي او واقعي د چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ها چې کلم د الله تبارک وتعالی د دین د مسلې بیان کړي بیان با چانو ته کتلې دي او نه چې کم نه نو پلار ته کتلې دي نه رور ولای ته کتلې دي او نه عزیز ولای ته کتلې دي بلکې د الله شان ته کتلې دي او د الله د شان د پاره خلق ته د الله تبارک وتعالی د حق مسلې بیان کړي دا الله تبارک وتعالی د حق مسلې د پاره او د حق قران د پاره زمنګ په دې امت کې اغه جذبه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تابعداری او د نبی علیه السلام د صحیح امتی په شکل باندې د الله د دین د دعوت ورکولو اغه جذبه او توفیق زمونږ ټولو د الله تبارک وتعالى نصیب کی. عزت تمشي اختو کا کلا چی روانه ما خورستا فتقولو هل ادلکم کلا چی تلا خورستا فتقولو نووی دی هل ادلکم آیا او خیم تاسو تا دلالتو کم تاسو تا علا من یکفلوه پا آغا چاوانی چی زیمداری با واخلی ده ده فرجعنا کان واپس کری منگا تالرا الى امی کا مورستا تا کی تکر عینوها ده ده ده پارا چی خیستر گیخ پلی ولا تحزن او خپنشی و قتلت نفسا او تا قتل کیو نفس پنجینا کا من الغم نو خلاص کمنگ تالرا ده غمنا و فتننا کا فتونا او ازمائشونا می اکڑو کڑیو پتابانی ازمائشونا فلبست سنین فی اهل مدین او درنگ دے تیر کلونا پا مدین والاو کے ثم جئتا لقدری یا موسیٰ بیاراغ لیتا پا انداز زمان اے موسیٰ وستنعتو کل نفسی او چونکڑے او منگتا لرد پار دخپل پیغام اذهب انتا لارشتو و اخوکا و رورستا بی آیاتی زما پا دلائلو زما پا موجزو ولا تنیا فی ذکری او سستیا مکوی زما پا یادولو کی اذهبا الى فرعون لالشی دوار فرعون تا انہو توغا دا فرغون چی دید سر کشی کری دا فقولا لہو قولا لینن وی دوار دتا وینا نرما لعلہو یتذکرو خامخا چی دی نسیت واخلی او یخشا یو یریگی قالا نووی موسیٰ و حارون علیہ السلام دوارو ربنا اے رب زمنگا اننا نخابو منگ یریگو ان یفرط علینا چی زیادے بہو کی پا منگ ماندے او ان یدقا یا سرکشی بہو کی قال نو فرمائی اللہ تعالی لا تخافا من یریگی اننی زچی ما معاکو ما تاسو دوارو سرائم اسمعو آرا ز اورم او زوینم